Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Konumuz oy vermede rıza şartı. Çok eski bir şüphe, çok eski bir şüphe. Derlerdi ki biz şu amaçla, bu amaçla, yani sizin küfür dediğiniz amaçla oy atmıyoruz. Biz Müslümanlara en faydalı olan gelsin, en iyi işi yapacak, en güzel Müslümanlara en güzel imkanları sunacak olan gelsin diye oy veriyoruz. Yani biz oy verdiğimiz bu partilerden seçtiğimizi tercih etmiyoruz. İşlerinden birini tercih ediyoruz. Onlardan razı olmuyoruz. Onlara rıza göstermiyoruz. Bizim amacımız teşri yetkisini onlara vermek değil, kanun koyma yetkisini onlara vermek değil diyorlar. Çok eski bir şüphe bu. Ben yıllardır her seçim döneminde veya bu konu her açıldığında duyarım. Ki o günler ciddiye alınmayan bir şüpheydi bu. Hiç üzerine de durulmuyordu. Çünkü ilmi bir gerçekliği yoktu. İşte bir arkadaşımız bununla ilgili bize bir soru sormuş. İnsanların büyük bir kısmı bu niyetle atıyor. Yani teşri yetkisini vermek, onu hakim tayin etmek, yönetici tayin etmek değil niyet ediyor. Onun niyeti bizi en iyi şekilde yönetsin, şunu yapsın, bunu yapsın diyor. Ve hatta sorusunda da bir arkadaşımızın bu konunun birçok yerde dile getirildiğini, bir arkadaşımızın sorulara cevap verirken bir internet sitesinde sorulara cevap yazan arkadaşımızın bu amaçla oy verenlerin kafir olmayacağını söylediğini ve bunu da Ebu Muhammed'e isnat ettiğini söylüyor soruyu soran arkadaş. Bu konu hakkında geniş bir açıklama yapar mısınız? Acaba oy verirken teşri yetkisini insanlara verme amacı kastetmeyen ve başka bir amaçla oy veren kimse tekfir edilir mi? Bu kimseye hüccet ikamesi etmek gerekir mi, gerekmez mi? Bu konuda Ebu Muhammed'in görüşü gerçekten böyle midir, değil midir diyor. İşte bu konu üzerinde çokça tartışıldığı için bir açıklama yapmamız icap etti. Aslında biz parlamentoya girmekle ilgili Şeyh Ebu Muhammed'in alimlerden istifade etme kuralları ve Ebu Muhammed isimli yazımızda görüşlerini detaylı bir şekilde açıkladık. Ancak konuya burada da farklı bir açıdan ele almakta fayda var. Bu şüphe uzun zamandan beri, dediğim gibi başta, tartışılan bir şüphe. Tartışılan bir şüphe. Seçim döneminden hemen önce gerçekten Türkiye'de ve Arap dünyasında ciddi bir anlamda öne sahip bir şeyh bana aynen şunu söylemişti. Biz teşri yetkisini insanlara verme adına oy atmıyoruz. Niyetimiz ve kastımız asla bu değildir. Ancak biz Müslümanlar için, içinde bulunduğumuz ortam için, bize en çok fayda sağlayacak bir partinin gelmesi için, iktidara gelmesi için oy atıyoruz. Yani tercihte bulunuyoruz. Bizim önümüze konuluyor, biz şu olsun diyoruz. Yoksa razı filan değiliz diyor. Şeyh'in bu sözleri söyledikten sonra, asıl olan kişinin niyetinin, kastının olduğunu, teşri yetkisini insanlara vermek kasıtlı olmadığı sürece oy vermenin şirk olmayacağını söylemişti. Gerçekten önemli bir konu. Ben hemen şuraya değineyim. İşte arkadaşımızın sorusunda sorduğu, bize yönelttiği, bir arkadaş bir internet sitesinde böyle böyle cevap vermiş. Oraya hiç girmek istemiyorum. Çünkü bu konuda cevap veren arkadaş ne demek istediğini yüz yüze konuşup yüz yüze meseleyi tahlil etme imkanım olduğu için internet yoluyla, yazı yoluyla veya şu yolla bu yolla burada bir şeyler söylemek uygun düşmez. Sevdiğimiz kişiler hakkında yüz yüze oturur konuşur, hatalarımızı, varsa yanlışlarımızı, tabii ki varsa, bunları değerlendiririz. Yalnız burada asıl problem şu: bazı çevreler fasit düşüncelerini Rabbani alimlere isnat etmekte hiç geri durmadılar. Tabii ben bu sözümden bu kardeşimi tenzih ederim. Yalnız günümüzde benim tanıdığım birçok çevre, kendisini selefi olarak nitelendiren birçok çevre, işte Ebu Muhammed de böyle söylüyor, o da böyle söylüyor, bak bu şekilde oyatanları kafir kabul etmiyor gibi sözleri çok duyuyoruz. O halde burada bir açıklamaya, ciddi bir açıklamaya ihtiyaç vardır. Hemen konuya şuradan başlamak gerekir. Tekfirin engellerinden olan intifaul kast nedir? Mevani'ut tekfir, yani bir Müslümanı tekfir etmek için engel olan, Müslümanın kafir olmasına engel olan, Müslümanın tekfirine engel olan intifaul kast nedir? Burada başlamak, buradan başlamak gerekir. Arkadaşlar, intifaul kast tekfirin engellerinden hata engelinin bir gereğidir, bir parçasıdır. Yani hataen yapılan fiillerden dolayı, hataen yapılan fiillerden dolayı kişilerin sorumlu tutulmamasından dolayı hata nedir? Müslümanın tekfirine engeldir. İşte intifaul kast da bu hata engelinin içindedir. Şeyh Ebu Muhammed bunu aynen şu şekilde tarif etmiştir. İntifaul kast, kişinin kendisini küfre götüren söz ve ameli kasıt ve irade dışı yapmasıdır. Yani bir fiil var ortada, bir amel var. Bu amel aslen küfürdür, aslen şirktir. Ancak bir kişi bu ameli yaparken kasıt ve irade dışında yapıyor. Kastı yok ve iradesi yok. Şeyh Ebu Muhammed daha sonra aslen, lisanen ya da amelen işlemiş olduğu o ameli kastetmediğini, yani kişi ne diliyle ne de ameliyle işlemiş olduğu bu ameli kastetmemiştir. Başka bir söz ve başka bir amel kastetmiştir. Bu durum arzi bir durumdur. Kasıt şartının iptal olduğu durumda, yani kasıt şartının böyle bir durumda iptal olduğunu söylüyor Şeyh Ebu Muhammed. Yani intifaul kast, kişinin kendisini küfre götüren söz ve ameli kast ve irade dışı yapmasıdır şeklinde tanımladıktan sonra diyor ki, küfür olan sözü söyler ama kastı o değildir. O sözü söylemek değildir kastı. Küfür olan ameli yapar ancak kastı o ameli yapmak değildir. Başka bir amel yapmaktır. İşte diyor, bu arzi bir durumdur ve kasıt şartını iptal eder. Ve bu sözlerine delil olarak ilk önce Ahzab suresinin 5. ayetini, yanılarak yaptıklarınızda size bir vebal yok, fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde size bir günah vardır ayetini getiriyor şeyh. Nitekim bu konuda yazı yazan bütün ilim ehli bunu getirmiştir. Yani yanılarak yaptığınızdan size bir vebal yok, fakat kalplerinizin bile bile, kalplerinizle bile bile yöneldiğinizde sizin için bir günah vardır ayeti. Şeyh Ebu Muhammed daha sonra çölde devesini kaybeden adamınla ilgili hadisi delil getirir. Hadis, bir adam vardır, hiç bitki bulunmayan ıssız tehlikeli bir çölde, beraberinde hiçbir yiyeceği yoktur, içeceği üzerinde devesin üzerindedir, yani yiyeceği ve içeceği devesin üzerindedir. Yorgunluktan başını yere koyar, uyur. Uyandığı zaman görür ki deve başını alıp gitmiştir. Sağı solu arar, bulamaz. Sonuçta ıssız, çöl, sıcaklık, çok müthiş bir sıcaklık var ve yiyeceği içeceği devesin üzerinde gitmiş. Daha sonra adam yorgunluktan bitap düşer, hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada ölünceye kadar uyuyayım der. Gelip ölüm uykusuna yatmak üzere kolun üzerine başını koyar, uyar, uzanır. Derken bir ara uyanır, bir de ne görsün? Baş ucunda hayvanı durmaktadır. Üzerine de yiyecekleri ve içecekleri vardır. Sonra adam sevincinin şiddetinden kalkarak der ki, ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim der. Buhari ve Tirmiz'de geçen sahih bir rivayettir. Bu hadiste sözü geçen adam, ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyerek aslen küfür olan bir söz söylemiştir. Yani bir kimse kalben yönelerek, bak kalben inanarak demiyoruz, kalben tasdik ederek demiyoruz, kalben yönelerek, iradesiyle, kendi istemiyle Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim derse, bu adam ne olur? Kafir olur. Ancak adam bu sözleriyle Allah'ın kendisinin kulu, kendisinin de Allah'ın Rabbi olduğunu kastetmedi. Hadiste geçen adam. Adam aşırı sevincinden dolayı küfür olan bir sözü kastetmedi, fakat hata etti ve kafir olmadı. Yani adamın kalbindeki niyeti, kalbinin kastettiği, ya Rabbi ben senin kulunum, sen benim Rabbimsindi. Kalbinin kastettiği adamın buydu aslında. Ancak hataen diliyle küfür olan bir söz söyledi. Kalben bunu kastetmediği için, bakın dikkat edin, kalbin tasdik etmediği için demiyoruz. Kalben yalanlamadığı için veya inanmadığı için demiyoruz. Adam kalben yönelmedi buna. Adamın yönelişi bu değildi. Yine Şeyh Ebu Muhammed, Kafirun suresini okuyan bir sahabinin, ey kafirler ben sizin taptığınıza tapıyorum ve biz de sizin taptığınıza tapıyoruz şeklinde yanlış okumasını örnek veriyor. Yani burada ne var? Yanlış. Adam aslında Kafirun suresini okuyor ama dil sürçmesi veya bir hatasından dolayı aslen küfür olan kelimeler söylüyor. Fakat adamın kalben yöneldiği cümleler o değil. Şeyh Ebu Muhammed bunu getiriyor ve İbn-i Kayyım'dan şu sözü aktarıyor. Muhakkak intifaül kast, tekfirin muteber engellerinden bir engeldir. Bundan dolayı kasıt olmadığı ve irade dışı gerçekleştiği için bu o kişiyi küfre götürmemiştir. İlamül Muvakkain'de geçen İbn-i Kayyım'ın bir sözü. Yine İbn-i Kayyım, kişinin söylediği sözün anlamını bilmeden nefsinde ulaşabilecek durumdan dolayı söz sarf etmesinden dolayı sadece lafızlara bakmak suretiyle tekfir edilemeyeceği sözünü aktarıyor. Yani kişi söylediği sözün anlamını bilmiyor. Sadece lafızlar, yani o lafızları tekrar etti ama söylediği sözün anlamını bilmiyor. O anlamı kastetmiyor. Bu kişi tekfir edilmez şeklinde İbn-i Kayyım'ın sözünü getiriyor. İntifaül kastın tekfirin muteber engellerinden bir engel olduğuna dair Şeyh Ebu Muhammed yine Hazreti Ayşe'nin kıskançlığını örnek veriyor. Ey Allah'ın Resulü, görüyorum ki Rabbin senin isteğini hemen de yerine getiriyor sözünü naklediyor ve arkasından Kurtubi'den, bu söz zahiren bir kıskançlık ve nazlanma ifade eder ve kıskançlıktan dolayı da bağışlanmıştır sözünü naklediyor. Yani Resulullah'ı Allah'tan kıskanıyor ama burada bir aşırı kıskançlık, bir an ne söylediğini bilmeme var. Şeyh Ebu Muhammed daha sonra intifaül kast engelini zikrederken, daha sonra başkasına nakledilen küfür sözlerin intifaül kast kapsamına girdiğini ve kişiyi kafir yapmayacağını, yine kişinin acemi bir dille, yabancı bir dille küfür lafzı kullanmasının onu kafir yapmayacağını söylemiştir. Ve gerçekten daha önceki derslerimizde de hatırlarsanız size daha önce anlattığım Ebu Muhammed, alimlerden istifade etme kuralları ve Ebu Muhammed dersinde de dediğim gibi bir feraset örneği göstererek uyarı demiştir. Ve aynen şu kelimeleri yazmıştır. Diyor ki, biz kesinlikle intifaül kast ile, yani kasıtsızlık ile çağımız mürciyesinin tekfir için şart koştuğu, kişi küfür sözü söylerken ya da küfür ameli işlerken dinden çıkmayı ve küfrü kastetmediği sürece kafir olmaz demiyoruz. Muasır mürciye diyor ki, kişinin kafir olabilmesi için dinden çıkmayı kastetmesi lazım. Küfrü kastetmesi lazım. Biz bunu demiyoruz diyor. Bilakis biz intifaül kast ile hata ile yapılan amelleri ve nakilde bulunurken ya da anlamını bilmeden söylenilen sözlere kastediyoruz. Sonuç, intifaül kast şartında hikmet, işlenilen amelde ya da söylenilen sözde kafir olmayı kastetmek değil, bilakis küfre götüren fiili işlemeyi kastetmektir. Bakın, o fiili işlemeyi kastetmektir. intifaül kast neymiş? Kişinin, yani intifaül kastla kastedilen kişinin küfür amelini işlemeyi kastetmesi değil, fiili işlemeyi kastedip kastetmemesidir. Yani adam su içmek amacıyla bardağın içinde su olduğunu zannederek tuttu, sarhoşluk veren bir şey içti. Bu adam intifaül kast vardır. Bu adam sarhoş edici şeyi içmek istemedi. Su içmek istedi. Kalbiyle su içmeye yöneliyordu. Ancak kasıtsız, istemsiz, irade dışı bir şekilde bu fiile yöneldi. Arkadaşlar, daha anlayabileceğiniz bir ifade söyleyeyim. İntifaül kast, kişinin istem dışı hareketidir. Kendi istemiyle, yani kendi hür tercihiyle değil, bir anlık arzi bir halden dolayı bilmeden, hataen, istem dışı, kasıt dışı yapmış olduğu bir ameldir, bir fiildir. İşte Ebu Muhammed'in uzun uzun anlatmış olduğu intifaül kast şartı budur. Kişi hata sonucu aşırı öfkeden olabilir, aşırı sevinçten olabilir, kıskançlıktan olabilir, arzi bir hal olur veya rivayette bulunmak, anlamını bilmeden söz sarf etmek gibi dilinden çıkan bazı sözler olur. Bununla tekfir edilmez, kastının ortaya çıkarılır. Her kim buna başka bir anlam yüklemeye çalışırsa ilim ehlinin yüklemediği bir anlam yüklemiş olur. İntifaül kast kişinin arzi bir halden dolayı istem dışı fiillerde bulunmasıdır. Bu konuya dikkat çeken alimlerden bir tanesi de Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'dir. O küfür amelini kastetmek ile küfrü kastetmenin birbirine karşılığını söylemiştir. Özellikle kişinin bilinçli bir şekilde yaptığı amelin ya da söylediği sözün kesinlikle intifaül kast eylemine girmeyeceğini. Bakın, dikkat edin, bizim getirdiğimiz tanım neydi? İstem dışı hareket. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz de diyor ki bilinçli bir şekilde yapılan fiiller, ameller intifaül kasta girmez. Bu konuda Karrafi'den, Maliki Kadısı Kadı Şehabettin el-Karrafi'den şunu naklediyor: kastedilmeyen bir şeyi dil sürçmesi sonucu söylemektir diyor. Kastedilmeyen bir şeyi dil sürçmesi sonucu söylemektir diyor. Küfür amelini kastetmek ile küfrü kastetmenin farkını uzun uzun anlatmıştır ve bu konuda delilleri zikretmiştir. Bu konuda da inşallah bir sonraki dersimizde bir ders yapacağız. Onu da dikkatle incelerseniz size faydalı olur. Peki buraya kadar ne anlattık? Şimdi dedik ki herhangi bir siyasi partiye farklı amaçlarla, farklı niyetlerle oy atmak, bizi başa getirsin, bizi işte faydalı olsun, şu olsun, bu olsun gibi amaçlarla oy atmak, teşri yetkisini onlara verme adına anlamına gelen oy atma fiili intifaül kasta girer mi, girmez mi? Hemen söylüyoruz, böyle bir şeyin intifaül kastla kesinlikle alakası yoktur. İntifaül kast, istem dışı, irade dışı, arzi bir halden kaynaklanan, arzi bir halden kaynaklanan, kalbin kendisine yönelmediği, istem ve irade dışı gerçekleşen eylemlerdir. Onun için burada herhangi bir partiye teşri yetkisini vermeyi kastetmeksizin oy verme ameli intifaül kast ile hiçbir alakası yoktur. İki ayrı konudur. Ve her iki durumda da çok ciddi bir farklılık vardır. Burada konu üzerinde son olarak küfür ameli kastetmek ile küfrü kastetmek arasında farkın anlaşılmasında adına bir örnek verelim. Bir kimse Kafirun suresini okuyor. İsteyerek, irade ederek, istem dahilinde diyor ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapıyorum, biz de sizin taptıklarınıza tapıyoruz derse, bu sözüyle kafir olmayı kastetmese, küfre niyet etmese, küfre göğüs açmasa, küfrü tasdik etmese, küfrü kabullenmese dahi bu kişi kafir olur. Yani bir kişi, bakın neyi anlatıyoruz? Küfür amelini kastetmek ile küfrü kastetmek arasındaki fark. Bir kişi küfrü kastetmese dahi kafir olur. Örnek, Kafirun suresini okurken iradesiyle, kendi istemiyle, kendi tercihiyle dedi ki: ey kafirler, ben sizin taptığınıza taparım ve biz sizin taptığınıza tapıyoruz dedi. Arkasından dedi ki: ben bunu kastetmedim, benim niyetim bu değil, benim amacım küfür değildir, ben küfre göğüs açmadım, ben küfrü tasdik etmiyorum gibi cümleler kullandı. Bu cümleleri bu kişinin tekfiri için mani değildir. Bu kişi bilerek, isteyerek, ikrah halleri haricinde küfür kelimesini söylemiş ve kafir olmuştur. Ancak kim bir kimse sahabe gibi dil sürçmesi sonucunda veya hatayla bu sözleri sarf etse, bu kişi küfür amelini kastetmediğinden dolayı, bak küfür olan o ameli kastetmediğinden dolayı intifaül kast engeli sebebiyle kafir olmaz, daha doğrusu tekfir edilmez. İşte aynı şekilde bir kimse apaçık şirk ve küfür olan bir ameli, yani bir partiye oy atma, teşri yetkisini insanlara tahsis etme şeklinde isimlendirebileceğimiz oy atma amelini kendi iradesiyle, kendi istemiyle, kendi niyetiyle yapar, ancak niyetinin halis olduğunu, muhlis olduğunu, güzel olduğunu iddia ederse, onun bu iddiası tekfiri için bir mani, bir engel değildir. Zira bu kişi küfür amelini bilerek, isteyerek, istem dahilinde, irade dahilinde yapmıştır. Burada yeri gelmişken bir önceki dersimizde değindiğimiz konuya yine değinmek istiyoruz. İntifal kast ile ilgili bu açıklamadan sonra buraya değinmek istiyoruz. Acaba Ebu Muhammed'in oy verenleri umumi olarak tekfir edemeyiz, edilemeyeceği görüşünün aslı nedir? Bu konuda gerçekten çok ciddi uyarılarda bulunmuştur. Bak, ben şunu söylemek istemiyorum, ben şunu demiyorum, benim kastım, benim amacım bu değil, benim anlattığım bu değil demiş. Ancak ıslahtan başka niyet taşıyan insanlar tarafından istismar edilmekten kurtulamamıştır. Gerçekten bu bir alimin başına gelebilecek en kötü hallerden bir tanesidir. Arkadaşlar, Şeyh Ebu Muhammed Tekfirde Aşırıdan Sakındırmak isimli kitabının 26. no'lu hata olarak ele aldığı konuda, 26. hata olarak ele aldığı konuda şöyle bir başlık atmış: parlamento seçimlerine iştirak eden herkesi ayrım gözetmeksizin tekfir etmek. Ve öyle ki daha önce de söylediğim gibi konuyu anlatırken diyor ki: ben önemli şunu belirtmek istiyorum, şunu söylemek istiyorum, bunu söylemek istemiyorum. Ben şunları söylüyorum, şunları söylemek istemiyorum diyor. Ve uzun uzun ne söylediğini, ne söylemediğini çok net anlatıyor. Orada diyor ki: ben cehaleten bir parti oy veren kafir değildir demiyorum. Ben kandırılmışlığından dolayı bir partiye oy veren kafirdir demiyorum. Ben taklidinden dolayı bir partiye oy veren, demokrasisinin partilerinden bir partiye oy veren kafir olmaz demiyorum diyor. Ancak ben neyi diyorum? Bugün demokrasi daha çok yeni. Bugün insanlar başa seçtikleri, yani oy attıkları partilerin bu kanunlarla, hükümlerle hükmedeceğini, teşri vazifesinde bulunacaklarını, kanun getireceklerini, anayasa maddelerine saygılı olarak bunları bilmiyorlar. Ve bu noktada kandırılıyorlar. Yani hükümde değil, fiilde kandırılıyorlar. Ve bu, burada küfrü kastetmiyorlar. Küfür amelini, küfrü değil, küfür amelini kastetmiyorlar. Ben bunları mazur görüyorum diyor Şeyh Ebu Muhammed. Bakınız, Ennuketul Levami fi Melhuzetil Cami isimli eserinde diyor ki: her kim teşride bulunmanın ve ona itaat etmenin küfür olduğunu bilmese bile, yani bir kimse kanun koymanın küfür olduğunu bilmese, itaat etmenin küfür olduğunu bilmese, kendi yerine bir kimseyi seçer, ona oy verir, kendisine vekil tayin eder ve seçtiği bu kişinin görevinin teşride bulunmak olduğunu bilirse kafir olur. Aslında konu çok basit. Eğer bir kimse seçtiği kişinin, kendisine vekil olarak tayin ettiği kişinin kanun koyduğunu, teşride bulunduğunu biliyorsa, teşride bulunmanın küfür olduğunu, itaat etmenin küfür olduğunu bilmese, bu noktada cahil dahi olsa, bu kişi kafir olur. Yine diyor ki şeyh, biz kesinlikle oy veren bu kimselerin teşri yetkisini seçtikleri kişilere vermenin ve onlara itaat etmenin küfür olduğunu bilmemelerini bir mazeret olarak görmüyoruz. Yine biz onlar bu amelleriyle kafir olmayı ve İslam milletinden çıkmayı kastetmediler diyenlerin sözlerini de onaylamıyoruz diyor. Bakın, bugün kendisine isnat edilen görüşe direkt reddiye çekiyor. Yani birileri demiş ki bunlar, bu oy atanlar itaat etmenin küfür olduğunu bilmiyorlar. Teşride bulunmanın küfür olduğunu bilmiyorlar. Cahildir, tekfir edemeyiz. Ben böyle demiyorum diyor. Ben onları onaylamıyorum. Yine birileri de çıkmış demiş ki bunlar bu amellerle kafir olmayı kastetmediler. Ben onları da onaylamıyorum diyor. Peki ne diyor? Birçok kişi diyor habersizdir. Birçok kişi parlamento seçimlerinden habersizdir. Bu kimseler seçtikleri parlamenterlerin şeriatın hükümlerini uygulama yolunu kapatacak kanunlar çıkardıklarını bilmezler. Parlamenterlerin işledikleri suçlar ve küfürler çoğu zaman onlardan örtbas edilmiştir. Seçmen daha bunu bilmemektedir. Durumlar, işler birbirine karışmıştır. Demokrasi ve parlamento terimleri yabancı terimlerdir. Mahiyeti insanlar tarafından bilinmemektedir. Günümüzde demokrasi krallığın baskı ve zulmünden kurtulmak olarak anlaşılıyor. Bu insanlar demokrasinin hakikatini, ne işe yaradığını bilmezler. Tüm bu sebeplerden dolayı kendilerince uygun gördükleri faydalardan dolayı oy kullanırlar diyor. Oy kullanırlar diyor. İşte ben bu şekilde oy kullananları tekfir etmiyorum diyor. Hatta bir başka kitabında diyor ki parlamenterler kendilerini seçenlerin elleriyle teşri konusunda Allah ile çekişen birer Rablerdir diyor. Anlaşıldı mı? Mesele zannedersem anlaşıldı. Çünkü bir önceki derste bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Peki yavaş yavaş inşallah dersimizi bitirelim. Hakkınızı helal edin. Bayağı bir yorgundum. Belki çok güzel bir ders yapamamış olabiliriz. Ama epey bir yorulmuştum. İnşallah özetleyeyim. Anlaşılmayan yer varsa haftayaki dersimizde siz tekrar sorarsınız ve tekrar üzerinde dururuz. Özetleyelim hemen. Bugün insanlar Allah'ın kitabını bir kenara atsınlar, yeni yeni kanun çıkarsınlar diye biz oy atmıyoruz. Bizim oy atmamızın sebebi Müslümanlar en iyi yönetecek bir parti iş başına gelsin. Bizim amacımız, niyetimiz bu. Bunu diyorlar. Acaba bu sözleri onların tekfiri için bir mazeret midir? Ya da bugün insanlar cahildir. Teşride bulunmanın, itaat etmenin küfür olduğunu bilmiyorlar. Bu cehalet onlar için bir mazeret midir? 3. Kandırılıyorlar, taklit ediyorlar hocalara, hacılara, alimleri. Bu taklit ve kandırılma onlar için bir mazeret midir? Acaba Şeyh Ebu Muhammed de bunları bir mazeret görüyor mu? Sorumuz buydu. Hemen intifal kast ne demek? Oradan başladık. İrade ve istem dışı yapılan eylemlerdir. İrade ve istem dışı yapılan eylemlerdir. Burada küfür amelini kastetmekle küfrü kastetmek birbirine karıştırılmamalıdır. Birinde kişi küfrü kastetmese dahi küfür amelini işlemekle kafir olur. İkincisinde ise kişi o ameli işlemeyi kastetmemiştir. Yani siz bardağı masanın üstüne koyuyorsunuz. Niyetiniz, kastınız, ameliniz bu. Tamam mı? Yalnız hatadan dolayı boşluğa bırakıyorsunuz. Pat bardak düşüyor. Bundan dolayı sorumlu olmazsınız. Bundan dolayı sorumlu olmazsınız. Çünkü niyetiniz, kastınız, amacınız masanın üstüne koymak bardağı. Siz bardağı boşluğa koyup düşmesini, kırılmasını kastetmediniz. Bundan dolayı sorumlu olmazsınız. Bu yaptığınız amelde küfür amelini, yani yanlış olan ameli kastetmediniz siz. Ama bir insan bardağı boşluğa bırakır, düşer ve ben bunu kastetmemiştim derse, bunu bilerek, isteyerek, istem dışı yaparsa bu onun için bir mazeret değildir dedik. Ve arkasından Şeyh Ebu Muhammed birçok yerde bunu birçok yerde söylüyor. Ben kesinlikle diyor itaat etmenin, teşhirde bulunmanın, taklit etmenin, kandırılmanın mazeret olmadığını biliyorum. Ben bunları açıkladım diyor. Ben bu konuda bunları söylemiyorum. Kim parlamenterlerin ne iş yaptıklarını bilerek bu işi yaparsa kafir olur. Her kim parlamenterlerin teşride bulunduğunu bilerek oy atarsa kafir olur. İsterse bunu kastetmese bile diyor. Ancak her kim bugün diyor bizim yaşadığımız ortamda yani bu kelimeler yabancı, insanlar örtülüdür. Yani örtülü kalmıştır. Parlamentoda yapılanların mahiyeti örtülü kalmıştır. Kişiler ne olduğunu bilmiyorlar. Kanunlara bağlı kaldığını, yeni kanun çıkaracaklarını, parlamenterlerin yeni kanun çıkaracaklarını bilmiyorlar. Bundan dolayı biz bu kişide küfür amelini kastetmediğini ve bundan dolayı bunun tekfirin engeli olduğunu, kendisine hüccet ikame etmemiz gerektiğini ve bundan sonra kendisini tekfir edeceğimizi söylüyor. İnşallah konu anlaşılmıştır. Anlaşılmayan nokta varsa tekrar üzerine durmak isterim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.